الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما انسان فسبان دي مقام تورسيد او دا مرتبه حاصل کړه چې الله یې صفاتونه کوي او ډیره لویه حصہ د قران کریم د بنده په دې صفات باندې او په تعریف باندې او په شان باندې لګېدلې ده د انسان د فضیلت لپاره ډیر دلیلونه شته او دې دلیل ته ونرسي چې الله رب العزت د انسان تعریف کوي یو ځای نه دوه ځای نه بلکې څو ځای چې الله رب العزت کله شروع کی په یو یو ځای باندې نه صفاتونا لس صفاتونا او ات صفاتونا دا بیان کی نو بس د دین لوی فضیلت د انسان نشته هو د دې صفاتونو سره او تعریفونو سره اللہ رب العزت یو عمل ذکر کئی یو طاعت ذکر کئی انسان تا یو پابندی ذکر کئی چکتا ددی خبری پابندی کے او ذمواری اخلی نزستا صفت کوم زستا تعریف کوم او زتا تدا سنم اخلم خپل کتاب کې چا غنم ما تاتا واست دی او خپل ملائکه مقربین ته مې واست دی یریتم ما عباد الرحمن ویل دی او تاسو ته عباد الرحمن نوم اقدما نو دینه دا معلومه کا چله زمونږه مرتبه نو ملائکه سره یو ځای کړی دا مونږه دا غي مقام ته رسول یو اگر چې دا غي په شانتي مهنت او مشقت او داغی پشانتی بندگی و همیشه دا پارا دا اللہ پا عبادت کی مصروف من خو نشو کہ دے و داغی پشانتی معصوم دا گناہون نا پرہیز دا غلطو دا خطائیونا اجتناب دا خو من نشو کولے لکا ما علیک چسنگ محصوم دی دا غینا چری دا گناہ ارتکاب نکی کاغار قسم گناہ دی واغی اللہ بچکلی دا غینا او جسو غلطے و خطائے دی نو پہ انسان کی دی سو گناہون دی کبائر دی او سغائر دی نو پہ انسان کی دی او بیاوم اللہ رب العزت انسان دو ملائکو سر برابری او غنم و تقدی چتاسم زما بندیان عباد الرحمن دی ملائکم زما بندیان دی عباد الرحمن دی نو فضیلت کی شک نشتا پدی باندې سو کې اعتراض نشي کولې خوشاکه صرف پداغي خبره کې ده چل انسان لا کم معیار مقرر کړی دي او د باندې کومه پابندي خدا دته د کومه خبره دعوت ورکړی دي او دې په کوم امر او په حکم باندې په امر او په نهي باندې مکلف ګرځول دي دا په کې خامخای دا هر څه چې انسان ته حاصل دي دمر له مقام ادله مرتبه دا ته په دغه حاصل دي او چې دغه پابند دی او دغه دعوت قبل اول او دغه د الله رب العزت د احکامو پابندی کول پکې نه وي الله رب العزت هغه ته وی چې وستا سو بلری کما د دنیا نه انور خلق براول یا ایو الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه وَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ اے مومنانو زانت مومنان وائے او دینم حق نہ ادا کوئے تو مومن کم شان دے صرف پنم باندے زانتا مسلمانان وائے اللہوی چھ سوک پتا سکے د دې دین نه ستړي شي مرور شي دا ته ګران ښکاری دا پابند نه شي کولې نو چې دا نه شي کولې نو څه خو نه شي کې ناشته کنه څه خو به کوي کنه تاسو انسان خو نه په دنیا کې چې ناشتي څه خو به کوي کنه ناغه څه کول دا دي چې بس ځان له پخپل طبیعت پخپل خواه باندې دیو بل نصر آجم اکڑا ناغی تا دین ہوئی اوغی تا کامیابی ہوئی دوکہ اور کئی زاند قرآن کریم صرف یو جماعت ذکر کی قرآن کی اللہ رب العزت چیغی تا سوابئین ہوئی سوابئین چی داغی دین سو بس د یو دین نه ټوکړه د بل دین نه ټوکړه د بل دین نه ټوکړه او ځان له تی دین جوړ کړو لکه یو انسان چې د ډیرو تانونو نه یو یو ټوکړه را جمع کی او ځان له تی نه جوړه جوړه کی شنام پکی سرام پکی زیلم پکی خړم پکی رنگ پکی هغه ته جاموي هغه ته ملنګانو پوستین وي دغه خلق دغه سي دین د ځان له جوړ کړي او خوشاله دي وې چې الله موږ د دنیا او د آخرت اجر او ثواب راکړي وسابئین دا سکړی وې چې کانو یعبدون الملائکۃ د عبادت لپاره ملائک خوښ کړیو چې عبادت خو د دې کو کنه ډیر اوچت خلق دی الله لونه دی ويقرؤون الزبور او کتابونو کې زبور کتاب خوښو ذکرې کې مکه لرشنو چې دامه کوا دامه کوا بس ذکر کوا تسبیح کوا تسبیح اړوا زبور ټول د ذکر اذکار نډاکو ويصلون الى الكعبه او قبل زمون دا خوخوا بیت اللہ تبے منز کاؤ واخذو من کل دین انشین تغسی دا ہر دین نے زان لسسر آغستیو او زان لے دین جوڑ کڑیو بیا دغا کار کئی نو اسی خو انسان نشی کے ناستے او دغا خلق تعالی ہوئی چلری با کم د دنیا نه فنا با کم او داسی اوقام براولم چه ما تا معلوم ده تاسوی ستا پوست کوئے فساو پیات اللہ و بقوم یحبهم چلی باغی سر محبت کئی تو با چلی با سمر قیمتی خلقی چلی پس مکولی گرزی ويحبونه اديب الله سره محبت کوي خود به سره کوي چې الله مخ کې دي سره محبت پیدا کو او دې ځان تر نزدې کړل اديب اوس خامخ الله سره محبت کوي عزلتن على المؤمنين عزتن على الكافرين دغه پہچان دادي دغه معلومول دادي چ خپل میان کې یو بل سره مؤمنان او مسلمانان نور سره با ډیر نرم ډیر خواږه او کافرو باندې دشمنانو باندې ډیر سخت یجاهدون فی سبیل الله دغی جون بټول د جهادی بس ټول جون به شپه روز به پدې کې تیریږي چې د الله په دې دین کې سخت قدم اوچت کو صحیح صفه کې واخلو چې څومره زمونږ نکیږي کاغه د بدن وی او کده مال وی او دغه سه کده مشورې وی او کده منډې ترلې وی یجاهدون فی سبیل الله مجاهده عام لفظ دی دې کې هر قسم مهنت او خدمت او مشقت او راضی ولا يخافون لومة لائم خلق بور پس خبر ډیری کوي چرشه چې خلق د توخې مای دا ولې دلی دی وای کنه دا بل شان شوی دی وای کنه خبرې وای اور پس دی دانمانی چې سنمانی نو ټولې په دې پس کړی ولیکن الله وی دا غي په دې خبرو پروا نه ای ولا يخافون لومة لائم نيري کی د ملامتیا د اچان ولری خدان له خاتمه نشي خراب وله چې څوک اویری د مخلوق د خبرونه او اکار پر خدا غ جماعت پر خدا غ عقیده پر خدا غ نظریه پر خدا نو دیده مخلوق نو یاریده و دا اللہ نو نیاریده نو دسر با اللہ سو محبتو کی زه به حق خو دا ویل شي چې يحبهم الله سره محبت کینا هغه په ځل کې د خدای یاره نشته نو په ځل کې د خدای یاره وندې و دومره غټې دي او يحبونه اول خو الله غي سره محبت ساتي د یو مقام کی تعریف کړی دی چې وی هغه خلق ته چې ګور آسانګړه دنګړه مکوي بوسو کې به مبوزه ټیم پاسه مکوي که زما د دین کار کول شي خدا کنه شي کول نو ما سره خلق شته کتا سوې چې کم دی وی دنیا هټول د کفر نه ډکړه الله وی دغه کفر نه به پیدا کم د انډیا نه بیراولم جاپان نه بیراولم روس او د چین نه بیراولم الله سره څه کمې دي والله ما ته صحیح خبره وکې چې زما خبره منې کنه زما وحدانیت منې کنه ما سره وجا پان کوي صحیح کار وکوي نو بس چینه کو نو الله لری کړل سمر قومنا توبا بے حدا و بے انتہا قرآن صرف دمرا ذکر کری دی چه اہلکناهم حلاک مکلل بس نمونے ندی اغسطی تعریف تعداد اینے ذکر کری چه سمر دی خب بس قومنا حلاک شو قومنا دا په دا وجبان دي چې الله رب العزت په خپل طرف نه اسانه اون تی پابندي خواسانه چې هغه پابندي غي وخت نه غوښتو کوکار یې کو نو مې هغه پابندي وسره کول شو کوم منزل یې کو نو مې وسره کول شو کناس تومیه کول شوا کملاس تومیه کول شوا دا سه آسان دینه په مقرر کړو کنه ولیکې نوی خلقو کې بالکل دا شعور پیدا نشو دا شعور پکې پیدا نشو بس الله هلاک نو دا بندا ډیر چت مقام دی د انسان ډیر لوی فضیلت ته ولی چې الله تعریف کوي په خپل قران کې نو بس د دین نور او چته مرتبه څه ده چې شروع کی کنه الذين يوفون بعهد الله دا خو هغه خلق دی چې الله سره کوم وعده کړی ده نو پاغي باندې وفادار دي ولا ينقضون الميثاق او چرې غواده نه ماتي چې د خپل رب سره کړی ده والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم اغه خلق دې کار څومره سخت پیراشي نو صبر کوي چې الله رضا شي صرف د دې لپاره واقاموا الصلاة پنځه وخته پابندی کوي د مانځو وانفقوا مما رزقناهم کوم مال چې ما ول ورکړ دې کلک دې او کډیر دې نو د الله برخه پکې کوي سر و علانیتن که پټی ورکه کخکارې ورکه الله وی دواله جایز دي دواله طریقې دي انفاق و یذرونا بالحسنات السیئه او دای صفته چې خبره په بدو لګي نو आवाज کوي رد کوي چې دا مکو بدا خبر سی بدا خبر د شرکی او د بدعتی د انشي برداشت کوله چې دا په مخ کې د چا د خلینا غیر الله تواز شي دا په مخ کې د چا د خلینا د شرک خبر او زیم نو یدرونا غل نشي پات کې دې رد کوي وسنګ کې بالحسنتی پڑیر اعلیٰ طریقہ باندی چیرو را قربان اپکی گاما دا تاسوی دا خو زمونږ مسلمانانه سره نه مناسبو موږ خو په دې مسلمانانو یو چې आवाज بکو الله تا چې الله دا تا دې چا نوم واغسته دا خو مستانه وریده غوث څوک دی لوی ځوان څوک دی زمونږ په شانو کنه سلس خپي او شلا سناو یارو را خپکیږه مدا خبره بیا مکو زما روري زما زړه کې تاسو سره همدردی ده ته پوهیږې نه دا ستا د هلاکت خبره ده دا به تا د چانا اورېدلي که نه ښه نو زمونږ دین د قرآن او سنت دی د چا دی نه چې ته د چانا واورې نو هغه ستا دینی نه نو په دې طریقه به یې پوهیږې که نه ښه بالحسنت السیئه په صحیح طریقه باندې با دا غی اصلاحو کی هغه با پوه کی نو بیا وستا خیال کی راشی چیر د دخلی نه دا خبره ویستا نو د سره و نورم سامان ډیری ورګه تلاشی کوما نو لاسونو ته به وګوري خپو ته به وګوري مرای ته به وګوري نو که سو ته پراتی نو ته به چې دا لری کا ځکه چې ما ته پته ده چې دا تا د خدای په ځای باندې چولی که نه چې مرض الله راولي الله لري کوي بد نظر الله راولي الله لري کوي خیر او شر د الله په لاس کې دی خواري او غریبي او اميري الله راولي او دا تا دې لپاره چولی چې را بد نظر را باندې ونه لګي دا نشي کولی دا دې لپاره نه دي دا لري که ها درسنه دي خالقومه چې په الله دې اعتماد پیدا شي په دراونه بل حسنات السيئه په صحیح طریقه باندې ودا دې ته اسلاوي دې ته دعوت وي دې ته بنديانو سره خیر خوایي او راهنمایي ویل شي دا دی. چه اغا تا دغا سیدون پراتی او اغا دا اغا عقیده دا شرک و کفر دا او تی دا سٹ ننیسی چی بانگی ہوئی از چیزو منزلا ایسل یا غوی ایسل را ولی اول خواه مسلمان که کنا جماعت خود اغا خلق و زین دی اللہ دا اغا خلق پا دنیا کی جماعت تا نفریدی او پا آخرت کی جنت تا نفریدی چیز اغوان و سارو دا ستاو زینه دی نو تی اول پوه که اصلاو لو که پاکی که زلو علا پاک که اول زل پاکول دی نو بیا رستو اراو لنو او دست باو که نو ظاهری و باطنی صفائی بیرا شی نو اللہ تا دو دردو لایق بشی دا دعوت تی اصل که اگه چی پا هر چا فرس دی کنا نو اگه دا دعوت تی چی اگه که علم تا و مجد نشتا دی چې تاسو دا خبره واوریده دا علم شو دا ډیر لوی علم شو او تاسو باندې دا فرض شو کجره تاسو چا سره په لارې کې مرګري شوې یا په بس کې مرګري شوې یا د کار په ځای کې مرګري شوې یا کالونه کې مرګري شوې او څوکي دا سي خلق ډیر دي کنه ګډ وډ دي دا خبره ته خام خاوه کوي ښا دا تاسو پوره لوی تبلیغ دي تبلیغ زنده‌باد اغه دا ته تبلیغ پیغمبرانو کړو هغه سره نه کتاب نو سره به کو بس چې څوک به لیدو هغه کې بغلتی و نو ته به وی چیر اورا داسته ته بای اسباب دي ځان بچو زل ذیل را لګلم چې تاسو کندې تپریوځه تاسو جهنم ته پریوځه تدې بده عقیدې پوجا باندې چې چا ځان له پلاسو باندې کوچا جوړ کړې نو هغه تناس دې چا ځان له سوک شیطان نیولې دې چې دا پیر دې پیر خو ډیر خسړې کنا دې بده زې تورسې کنا ها ستا خدای نشتا هغه در څه ذمہار نه دی هغه څه شی دی چې خدای سره نشتا چې تی د پیر نه غواړې تی د فقیر نه غواړې تی د ملنګ نه غواړې هغه څه دی دا هډیره د معقوله خبره ارسو پدې پوي الله چې د کوم انسان تعریف کوي قران کې کنه چې شروع کی او په یو یو ځای باندې لسلس صفاتونه بیانې نو هغه د دې انسان بیانې چې دا هغه عقیده ډیره ټنګې دلیدا هغه د الله د وحدانیت عقیده ساتي هغه د شرک نه د رسم او رواج نه د بی حیايو نه دا ځان ساتي لکه جهنم نه چې سړی یریږي دا خلق دي چې الله صفاتونه کوي قران کې سورہ فرقان کې چې کوم آیات ماوي دیکي سوار لسیبتونه په یو ځای کړی وګوره الله شان دې کنه عباد الرحمن ته الله ایدا زما بندیان دي زه په دې ډېر مهربان یم په دې باندې دوک کیږي چې تاسو دې انسان ظاهر تو ګوره شکل تو ګوره نو تاسو به داسې مجبوره شي او متاثره شي چې په لمنې مونږ کیږي په لمنه څوک مونږ کوي تا خبرې کنه د کفر او د بی دینه خبرې سړی دې دوره مرتبه ته ورسو چې اوس داغه په لمن و مونږ کوي نه انسان به دې ځای ته نه رسي کنه دا خدای الله مقام دی نا ته داغو لټونو کا د دې لپاره سره وخت تیر کا ولی چې دنیا د پاره یو سړی زی او زه تا درې درې ورځې تیرې چورېګا معلومات کومه د خلکو حال معلومه ما چې د دې نسل څه دی د دې اصل څه دی د دې سشته کنيشته دی کنه د دنیا د رښتې د پاره څومره معلومات کېته د دین د پاره نه کې چې څنګه دوکښما پګان کا باندې پیښ نشم ټول خلق پګان کا پان پیښ شوی دی خدای توبه چې تا ته یو سړی قران نه خی تا ته یو سړی صحیح عقیده د کلمې نه خی تا ته یو سړی د خپل مانزه ترجمه نه خی چې سبحانك اللهم پاکی د تعالی را ایلو یا خدایا دا سړی دی تا تا قسی کئی اگا قسی تا کئی چی اگا دا خدای توب سی پتونے اگلے ثابتی چی ملتان کے انور را کس کڑے ہو خدای خدای دو اے دین او سات منگو اے بچ کوا خا دل تیرا کزن کی چرتا او سمندر یک اج کول نس کور کړو نو وس ولي نشتا دروغ دي کنه کتابونه لیکي چې څوک په غیب او حواله ورکین پوښه چې دروغ جن دي په غیب او حواله ستوي یو سړی وراشي ما خضر علی السلام لیدلو نو راوسته دینه چې میل مکړم وي کوم ځای دی تا خضر علی السلام په جندو یا خدای ته وبخ دا ټول د غیب او حواله دي ښا دا ټول دروغ دي دی باندې ستایا ته ما دې ستا دغه مسلمانی دا تاسو مر کمزور ایمان دي چې بس چا تاسو وینې په وګ لاس نه وې نو که تاسو ته دای کې ډیر زیات با برکته معلومیږي چې عقیده دغه سي ده دومره لاندې دومره کمزورې ځان ساته ځان ساته چې دا خو چې ته غن کپ دې حسنه چې راګیر می کیو ایمان را نواخلی توبه مخلوق قران شته کنه چې استاد دین شوق دی ته د حق طلبګاری نو حق الله قران کې جمع کړي چې ذالک بین الله والحق دال ان انزلنا الیک الکتاب بالحق الله وک حق سو ګورنه قران کې دی کنه د مؤمن ډیر لوی شان دی، ډیر فضیلت کې څه شک نشته دی، د ملائکه سره برابر دی، الله برابر کړی دی، خو چې مسلمان مسلمان دی، عقیده د الله د وحدانیت نو ګور کنه تب حیران پاتې شي، عقل کار نه کوي په دې کې، ولی ځکه د الله فیصله ډیره محکمه ده، او چې څه فیصله کړی کنه نو که دا دنیا واوړي را واوړي خو لیکن هغه کې فرق ناراضي، او دا هغه فیصله ده چې ان الذين قالوا ربنا الله، چې کوم خلقو دا کلمه د زړه د اخلاص نه وي فرشتیا باندې وي چې رب زمونږ الله دې، ثم استقاموا تر مرګ پورې په دې عقیده باندې، په دې وعده باندې، په دې کلمه باندې پابند شو، تتنزل عليهم الملائکه، نو ملائک داغه په خدمت کې راځي، ملائک الله را لېږي د خدمت لپاره، د تسلی لپاره، او توي چې الله تخافو ولا تحزنوا، وسولي یریږي وي تا خپل کارو کو کنه، ته خو دیاري نه وته چې کله تا داوي چې ربنا الله، نو الله تخافو ولا تحزنوا، ير نشته دي حزن نشته دي، نه په موت کې، نه په قبر کې، نه په حشر کې، بلکې سدي وابشروا بالجنه، تاسو لپاره الله جنت جوړ کړی دی، اوس دل زیر درکو، وابشروا بالجنه، په تنه کې د انسان په سکه پروت ته په کوم غفلت کې، په کوم خوب باندې وده دي، چې دا خبره په زړه خانه لګي، او چې دا اولیاء خبره کوي کنه چې پاګر اور کې د ولال بابا زیارت ته شاهي کرامت ته مخفدي ډیر خوشاله دي، دا څه چل په دکې نو څوک پکې ولال بابا یې څوک پکې، دا خو په دین کې نشته دی، دین خدا الله وحدانیت او د محمد صلی الله علیه وسلم نبوت، دا دین دی زمونږه، دا زمونږه لپاره کافی دی، دی مونږه د هر سنه مستغنی کړی یو چې زمونږه استاجت نشته، الله رب العزت دی تاولیا وی چې الا ان اولیاء الله، چې چاوي چې ربنا الله ثم استقاموا، الله وی دا زما دوستان دي، دي تا اولیاء ویل شي، تاسو اولیاء ګوره، الله وی کوم په لګرځه په غرونو باندې، په ځنګلو باندې اولیاء چې دی هغه سګی دړان او شرمخان دي، دغه زینو کې خزنده سري اولیاء راشد، الله په کورونو کې دي، په جماعتونو کې دي، چې د منځو واخی، او چې د منځو واخنی نو بیا په کاروبارونو کې مصروف دي، څوک تجارتونه کوي، څوک مزدوري کوي، څوک نوکرې کوي، دغه کې مصروف دي، لا تلهیهم تجارت ولا بيع عن ذکر الله، په د دنیا دې کاروبارونو د خپل عبادت نه ندي محروم کړی، دا هم کوي او هغه هم کوي، دا اصل دین دیخوا اصوصو دلمون تاستاوی خوستاسو ایر دیری، اصل دین سده چی پینزو وقتا منز کوا، بس چی سلام دی اگرزو کنا، نو قرآن وی فن تشیرو فی الارده زی خوارش پز مکا که اللہ خوچا پس الوار نشی را استی خوچی وی ونده پورا خبر دا زیبا سوک پاسی زه خوارش ہے پزمک کی زان لا حلال رزق وګټم، دغه به په عبادت کې حسابيږي، نبی علیہ السلام وی چتا سو ګټل او به خرج کئ، نفبد بمن تعولو، اول شورو د خپل کور نو کان چې دا ته چا د پاره ذمہاری برداشت کې او ته چا مشقت کې او مهنت کې او غیله ما خام سراوړي نفق د بمن تعول استاد خیر خیرات لومبیا مصرف دار اول دار چې د دې کار پوره شي بیا گاونډي دي بیا یتیم دي مسكين دي فقیر دي محتاج دي اگر واستو دي استاد خیر خیرات مصرف د خپل کور دي بمن تعول عال يعول ذ عيال ن عيال پیجنې بل بچ ولې خبر چې استاله کم فکر دي چې نه زبې ایدی لور کومه زبې سیلانی لور کومه ولې چې نوم دیوشي داستا قسمت خراب دي داستا به ثواب کې نصیب نشته دي دا هیڅ پته لګی دا مې مسلمانان دي اول خدایی په مسلمانانه کې شک دي نو دا سم کو کنه تو اوس په عیال پرې دي او ما لوري دا څه ده ته چې هغه کې پته نه لګي چې کوم څه یې صرف کو نو اسلام مونږ ته دا سبق کوي ها چې ول الله سره رابطه پیدا کا او بیا یو بدنی عبادت ته پنځه وخت مون دی واقیم الصلاه بیا ور پسې خپل حلال رزق دی روزی پیدا کول دی الله دنیا کې تا ته خپل ولی وی چې لا خوف علیهم ولا هم یحزنون نه په غم شته نه په حزن شته دا څوک دی الذین آمنوا وکانو یتقون دا غدې چې ایمان راوړي لیکن ځان د شرک نه بچ کوي امنو وکانو یتقون دو خبرې دي نو هر ځای کې قران مې عیار دا خور ولا اجر الاخرته خير للذین امنوا وکانو یتقون قران چې راشین دین و تاسو آسان شي الله به خوښ شي الله سره د مینا او محبت پیدا شي چې الله ته دومره مهرباني چې مونږ ته د جنت ګټل دومره آسان کړی دي چې صحیح عقیده او صحیح عمل دا نوم د اسلام نو دې مقام وګوره کنه د نبی علیہ السلام تر حضرت حمزه سید الشهداء اسد الله واسد رسوله هغه په احد کې شهید شو او چا قتل کو وحشی وتوی وحشی غلام دیو زنانه غلام نغی وتویلو چ آزاد بده کم وکدا حمزه دی واجنو د په بدر کې زمونږه ډیر ترونو رونو وجلی دي مکه دی واجنو آزاد بده کما نو وحشی خپل آزادۍ سره کارو حضرت حمزه رضی الله عنه تا په یو غاټ کې کیناستو هغه تاسو پته و او بس شهید یې کنو او هغه زنانه رااله دغه مطلب کوش کنه او په دې هم سفرانه ماته ده نوراله سینې ول سری کړه او کلی جته نه راويستا او خړاین ته رولې نشو د دې نه سیوا سنه کیږي نو ته ظلم خو صحدي کنه ها نیو پل دمرا ظلم تاو گورا دمرا ناترس مرگ تاو گورا بل طرف تا اگا وحشی دے چی بیا رست مسلمان شو ندا نبی علیہ السلام صحابیو گرزی دا جنتی شو او اگا زنانو چې هغه مسلمان شو او په صحابياتو کې داخل شو نبی عليه السلام سره بیعت وکړ ټول جنتیان شو. دا اوس کو زماستا رائے ته پری دي توبه توبه مون کو باندې نه وای چې وحشی دي شل زل مسلمان شي زبا دغه وخت سپوت واجو نا نا دا الله رب العزت دا وی او خبره ای بس چن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا خدای زړه د اخلاص زمون په شانته انګړه دنګلانا دا خو جدا خبره چې ستاره نه صبرېږي هم ځان ته موحد وې هم د مشرکان نه ځان نه اخلاص ولې روي غم خازي دی او سوکو او کله کور دی او په ولیدا او رشتہ داری دن وای ز زیبو سره کنه ها چې ته د خدای لپاره تومره قربانی نشې کولې کنه. او تا تعالی قران کې دا مثالونه د ابراهیم علی السلام سره ذکر کړی دی چې وای ز قال ابراهیم لابی و قومی اننی برا ام مما تعبدون اخو خپل پلار ته مو یو خپل قوم ته مو چې زستا سونه بیزار ایم ز هغه د سوار لسمې صدې مسلمان نیم لکیر کا فقیر چې رمشرانو سکړی دی نو هغه بکونو ابراهیم علی السلام وې ز مشران نه منم پلار می دی خو دې مشر نه منم نور خیل خاندان به خوځې مشران نه منم زما مشران د دین مشران دي زما نوح علی السلام مشر دي زما آدم علی السلام مشر دي چې دا ته نمخ کې تیر شیو د دین مشران خدا دي نو تاغه مشرانو پسې دي چې دا غینه به خلقو کنزل زده کولو نو مسلمان چې تو ته وای چې را دا غم راغله دي او په سنت طریقه وکړو یاره وي مشران خپکیږي نو دا مقرغلی ده دا په سنت طریقه وکړو او یاره میلمانه راغلی دی او بیا خلک خبري کوي چې لرګې حق کو ها وې ته بیا ځان ته مسلمان سره وای پال ته ځکه نه انډیا ته دا رسمونه هم ته داغي نه پاتې شي وي او شکر دی چې لاډیر پکې ندی پاتې شوی چې هغه وسه کول خو سنا سپاتې شوی دی او قراس مو رواج دی مسلمان یې کوي نو ته ځان ته مسلمان څنګه وای ساده پیغمبر غم او خادی نو هغه باندې دار سنو دی راغلی نو چې هغه څنګه کړی دی ناغه سی ولی نه کوي ته باندې خو الله صرف دغه پابند دی چې لا اله الا الله بل چا ته باواز نه کوي الله تعالی چې رحمت شي محمد رسول الله رسم او رواج بنکه سنت پیغمبر پسې وځي کستا دا عقیده ای نو الله وی زما ولی زما دوست جنت مثال جوړ کړی دی انت بسو پوکي نو هغه وحشی مسلمان شو څنګه چې حضرت حمزه مسلمانو هغه وحشی جنتی شو څنګه چې حضرت حمزه جنتی دی رضی اللہ تعالی عنہم اغا هندو د ابو سفیان خزا مسلمان شوا صحابی شوا څنګه چې حضرت عائشہ او فاطمہ او زینب صحابیات تی نغام شوا ولی قانون را خبره خود قانون ده اوغا وحشی ګوره اسلام دی ته وی کنا اغا وی چې ما په جاہلیت کې ډیر عظیم جرم کړی دی چې حضرت حمزه می وجل او شهید کړی دی عظیم جرم می کړی دی زبا په اسلام کې د دې کفاره ادا کوم نو کفاره دا وا چې په امامه کې یو دروغجن پیغمبر پیدا شو لکه د غلام احمد قادیانی په شانته کوسا هغه داوا کړ د نبوت پیغمبره دمر خلق مرګره شو توبه بل ګواخ کی او هغه په یو باغ کې و هغه کې زینو او هغه کې ټول د عبادت او ټول کار برابر نو کله چې هغه سره جنگ شروع شو د حضرت صدیق په وخت کې نډیرا ګرانه وا ځکه سمرا قاریان او حافظان صحابه کرام چې په دغه یمامه کې شهیدان شوی دي دومره نه په احد کې شهیدان شوی او نه په احزاب کې شهیدان شوی او نه په چې سمرا دغه کې شهیدان ډیر مخلوق دیو جن صحابه سره غم پیدا شه حضرت عمر فاروق سره چې کجره زمونږ نه په یو یو جنگ کې دومره قاریان او حافظان مري نو دا قران ولال شي نو وی چې وی لیکه نو دا سبب جوړ شي چې قران ولیکل شي دا وخت نه هغه وخت پورې دې په کاغذونو کې نو په خلقو په سینو کې وو دا یو سبب جوړ شو نو وحشی ځان رساو رساو رساو تر دې چې ورسېدو هغه مسلمه مردار کوم بس وی اوس مين زله یخ شو ما خپل کفاره ادا کړه هغه باغ تسنم ویل شي حدیقۃ الموت هغه د مرگ باغ دی حدیقۃ الموت چې څومره صحابه پاغي شهیدان شي دا د اسلام شان ده الله مو محبت نه ساتي دا خلکو سره چې ول نه پویدنه دا کارونه کول چې دا غي نازويم جرم بل نه وي چې بیا پوي شو نو بیا په کې منافقت نه دی کړې بیا په کې لیتل عل نه دی کړې خو بس سم مسلمانان شو نو الله وي بس زما خو قانون دی چې چا دا کلمه ووي فرشتیا باندې او په اخلاص باندې ووي هر څه مې وته معاف کړل دا په عقل کې ناراضي دا د الله رحم او مهرباني ده نو هغه وعده مونږ سره هم ده کچره مونږ دا کلمه فرشتیا ویلي امونگا دعوه پر اشتیا کردی چی مونگ دا اللہ سر محبت ساتو نو بیاولی شرک کو بیاولی پا غم خواده که رسمی رواجی کارو نکو دا گوره دا سبب دا نجات نده دا دیر لوی دوکه دا نو پا کار دای چی دی دوکه نزان بچ کو خوا پاخر دعوانا نحن